En dan staan we plotseling, toch nog onverwacht, alsof we iemand verloren in het nieuwe huis. Het is toch weer kleiner dan gedacht. Gedroomd van een locatie en het groeit dan zoveel groter dan het werkelijk kan zijn. Je moet je mogelijkheden zien. En het balkon kent de mindere zon. Ben ik er uit voorzorg op geschenen heb. Maar het is een sombere zomer voor aard. Moeten wij de versleten meubels zetten die we gaan vinden op straat en bij leenbakker uw woonwarenhuis. Het ruikt er naar de snackbar van de buren. En wij hier werkelijk thuis kopen hem uit vrij. Vinden op straat, bij een bakker, uw woonbaar.